Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki dinleyiciler be. Jaleciğim Şenol'a günaydın. Günaydın Şenol Bey. Jale dediğiniz. Jale nereden biliyorsun? Nereden duyuyor? Şevki şimdiden korkulur ya. Hakikaten şimdiden korkulur. Ne korkacağım lan şimdiden. Ne, ama şimdiden korkulur. Ne oluyor Şevki Bey? Bir şey sorduk ya. Bazı şeyler de benim özelime giriyor. Şevki Ağacığım müşerret de o bazı şeyler de özel olarak kalsın değilmiş yani. Başka çıkaracağınız ses var mı Şevki Bey? Ya Şevki Ağacığım lütfen ya. Lütfen bazı şeyler müşerret et de benim özelime geçsin. Tamam Şevki Bey sormuyoruz. Yani... Jale'yi yendi anlarsın ya. Anlarsın ya. Sevgili dinleyiciler anlarsınız ya. Alo anladın değil mi? Anladım Şevval Bey. İyi tamam uzatmayın yani. Uzatma. Sen uzatma esas. Bazı şeylerin biraz özelimde kalmasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Anladım Şevval Bey. Ama bu kadar madem kurcalıyorsun biraz bazı şeyleri de anlatmam lazım galiba. Gerek yok Şenol Bey, siz trafik durumundan bahsedin ya, çok soğuk ama buzlanma falan var mı? Buzlar hani diyorum sayemizde Ankara'da buz kalmadı. Bütün şoförler bize teşekkür etsinler jale yengelemiş. Bütün buzları eritmek için sabahlar. Ne yapıyorsun Şevval Bey? Hiç hayatımda duymadığım sesler çıkarıyorsunuz. Bunlar bir şey değil. Bunlar esas da esprileriydi. Anlatayım mı bunları? Ama bunlar biraz özelime gel. İyi lan anlatıyorum. Ya Şevval Bey tamam anlatmayın lütfen ya. Özelinizde kalsın lütfen bazı şeyler. Ama ben halka mal oldum ya. O açıdan biraz anlatmam lazım. Dinlemek istemiyor Şevval Bey ya. Hakikaten yani utanacağız şey olacağız. Rahatsız olacağız sabah sabah. Birazcık anlatayım ya. Nesini anlatacaksın Şevval Bey? Ya işte bu tanışmamızı... Ha, tanışma iyi tamam, tanışmayı anlatın. Buyurun dinliyoruz. Ama özelime gidiyor Şevkine. İyi anlatma o zaman. İyi tamam madem bağırıyorsun, madem dinleyicilerimiz de bunu merak etmişler. Şevki dinleyiciler biliyorsunuz Şenol Günbayrak olarak son derece çapkın, son derece hızlı, son derece de esprili. Sanatçılığımın dışında bir insanım. Kızların da bunların tarafından ilgilendiği, esprilere aşık olduğu kızların hoş adamlara ilgi duyduğu da malum değil mi? Öyle Şenol Bey. Geçen gün yine güzel bir arkadaş ortamından. Ne güzel arkadaş ortamınız var sizin Şenol Bey. Bir kahveniz var, başka ne ortamınız var? Niye öyle? Bizim bir güzel grubumuz var. Neymiş o grup? Arkadaş grubumuz var. Kim arkadaş grubunuzda kim var? Kızlı erkek arkadaş grubumuz var oğlum. Kim? Bir tane söyleyeyim bana. Sen niye şimdi şey yapıyorsun? Hadi söyle arkadaş grubunuz, merak ediyoruz. Kimlerle şey yapıyorsunuz, görüşüyorsunuz falan diye. Hayır şimdi ne alakası var? Ay, ama şimdi arkadaş grubuyla tanışmadınız mı? Yok. Niye arkadaş grubundan bahsediyorsunuz o zaman? Ver çünkü. Söyle bana bir kişiyi söyle arkadaş grubu. Ya sen niye ne alakası var? Niye şey yapıyorsun bana? Tamam Şenol Bey dinliyoruz buyurun. İşte kızlı erkekli arkadaş grubumuzda neşeli güzel günler geçiriyoruz. Her hafta sonu bambaşka bir işle kalkışıyoruz. Bambaşka insanları güzelleştiriyoruz. Bambaşka bir ortam. Yeni oyunlarla oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz mesela? Ya sen neye karışıyorsun şimdi? Hayır yalan söylüyorsun. Ne yalan? Niye ben yalan söyleyeyim sana? Benim arkadaş grubum olamaz mı? Ya olabilir herkesin de sizin yok yani. Niye yok? Bilmiyorum onu, siz kendini sorgulayacaksınız. Demek yanlış insanlarla takılıyorsunuz. Ne alakası var? Hepsi de mükemmel, İsmail abi falan. Çok şeyli insanlar. Bir İsmail abi duyuyoruz yıllardır. Başka bir arkadaşını duymadık Şahin Bey. Ne alakası var ya? Ondan önce Sibel vardı. Sibel arkadaş değil ki, sizin sevgilinizdi. Neşriyan vardı. O da sizin neredeyse evleneceğiniz kızdı. Arkadaşlar mı merak ediyorsun? Sen benim mi şimdi? Nereye gidip nereye, kimlerle görüştüğüm mü bu şey? Kıskanıyor musun oğlum şey? Açık açık söyle ya. Nesini kıskanıyor? Kıskanıyorum sen. Jale'yi duydum, bakıyorum sinirlerim bozuldu. Bakıyorum evet, Şenol Günbayrak artık benimle görüşmeyecek mi? Sırf Jale'yle mi takılacak? Bizle arkadaş yapmayacak mı? Başka ne ister mi? Sırf Jale'yle takılacak. Yok ya, pişik. Tamam Şahin abi, iyi buyurun. Hadi tanışma hikayesi. Bunların artık özelime girmesini istiyorum. İlgisi özelinize, çıkmasın özelinizde o zaman bir dakika. Ne demek bir dakika? Sen onu nasıl anladın? Nasıl anladın sen onu? Neyi nasıl anladın? Özelimi. Ne diyorsunuz ya? Özelliğiniz bir şey değil yani. Özel hayatım demek istiyorum ben. Biz de onu dedik. Bana küfür gibi geldi onunla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz panoramasında modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Oktay Demirci'nizle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın. O kara kuru arkadaşınız yok mu, kablo arkadaşınız? O kara kuru arkadaşımız ne oldu bilmiyorum ya. Hadi ya, karlarla boğuşuyor diyorlar, dondu diyorlar, uyuma dedim ben ona. Hadi o ya. O siteye geçti ya. Site biraz bir tarafı da boş ya, onun olduğu daire. Manzara manzara diyorduk, oradan soğuk geliyormuş galiba. Bir de en son cuma sabahı senden bir 20 TL almıştı ya o. Hı hı. O işte bitmiş, o gaz parası diye aldı onu. Hadi ya, ben bilseydim daha çok 30 yeterini falan verirdim. Ben dedi, benim de üzerimde yok. Tabii bir de gururun olduğundan isteyemedi. Evet. İsteyemedi. Benim yani zaten bir paçama yapıştı, o kadar. Biraz daha gururu olmasaydı iki paçamı birden çekiştirir, o zaman biraz daha verirdim. Bir de cuma günü ben uyumuşum. Aslında 8-9 kere aramış da daha fazla aramamış. Halbuki birkaç kere daha arasa uyanırdım ben, verirdim. İşte. Gaz parası olurdu, onunla ısınırdı. Hayata sıkı sıkı yapışmak lazım. Özellikle bu soğuk havalarda. Yöntemi bildiği halde hala gaz alacağım diye ısrar ediyor. Alsa 2 tane 100 mumluk ampul. Isınsın işte, ne güzel olurdu. Civcivler ne güzel yaşıyorlar. Civcivi bırak, sakallı akın bile. Haber stüdyosunda ampulle ısınır. O yöntemi de biliyor Fahir yani. Onu diyeceğim. Bu arada mum kelimesini ilk defa ampulle beraber kullandım. Çok rahatsız edici oldum. Ampulü mumla ölçmekten mi rahatsız oluyorsun? Evet abi, niye öyle deniyor onu da bilmiyorum ya. Benim de en rahatsız olduğum şey gün ışığı. Gün ışığı bunlar. Yani dediğim pis beyaz floresan ışığı. Evet, dışarıda çok güzel bir soğuk var. Tatlı, böyle ısıran bir soğuk var. Bir onu tatlı herkes... tatlı ısıran bir soğuk değil. Tatlı tatlı ısıran ne olabilir? Kedi olabilir. Küçük köpek yavrusu tatlı tatlı ısır. Bu soğuk hattır otur. O şey belgeselde antilopun peşinden koşan aslan var ya, onun gibi ısırıyor. Isırıyor, doğru söylüyorsun. Sen defalarca söyledin. Yayın başladığından beri, saat 7'den beri söylüyorsun bunu. Bir kere daha söylemekte fayda var. Herkes önlemini alarak çıksın Isırtmayın dışarıya. Isırtmayın kendinizi sevgili dinleyiciler. Doğru. En güzel. Şimdi hafta sonu çok güzel olaylar gerçekleşmiş. Bunları herhalde pazartesi üzerinde durumumuz en mantıklı olanı. Evlilikler var gündemimizde. Pazartesi müjdeleri. Buyursunlar efendim. Evlilikler var. Efendim kimler evlendi? İlk başta Petek Dinçöz'le Can, sevgili Can Tanrı'ya evlendi. Bunu bir söylemek lazım herhalde. Petek Dinçöz'ün eski popülaritesi kalmayınca evlenelim bari dediler herhalde. Ondan sonra bir sürpriz nikah daha oldu. Önceki gece herhalde bu da Mustafa Sandal'la pek güzel hanımefendi sevgilisi Emine Hanım. Onlar da evlenmişler. Mutluluklar diliyoruz kendilerine. Yine pek bir popülaritesi kalmayan Mustafa Sandal'ı da nikah masasında gördük. Ama siz hep evliliğe böyle bakıyorsanız olmaz yani. Yok canım, yani bazı insanların evliliği... Tesadüf diyorsun. Bu aralar pek haberimiz yok, ne yapalım bir evlenelim bari diye bir düşünce varmış gibi geliyor bana. Tabii ki mutluluklar diliyoruz. Ne maksatlı olursa olsun her türlü evlilik mutlulukla süslensin. Bir de çok artık geçmedi mi ya televizyonda evlilik teklifi falan? Televizyonda falan mı oldu bunlar? Ege'cim çok özür dilerim ama hiçbir şey bilmiyorsun. Çok özür dilerim Oktay Demirci ama geçtiğimiz çarşambadan beri Civilization'da yatıp Civilization'da kalkıyorum. Yok mu? Orada evlilik yok mu? Evlilik yöntemleri, nasıl birbirine insanların evlilik teklif etmesi gerektiği yani falan. Yani orada olsun olsun iki ülkenin anlaşıp başka bir ülkeyi. En son Mısır şeyine küfrediyordun. Oh. Bitti mi o? Bitti canım. İşte onunla bir hülle evliliği yapsaydın. Ne hülle evliliği, baksana şuraya. Sen burada mı? O yüzden mi buradasın sabahtan beri? Abi ne utanmaz adamsın sen ya. Laptop dediğin şey başka ne işe yarayacak? 4 kere gördüm sabahtan beri yüzünü. Ne göreceğim benim yüzüm? Ne esprisi var benim yüzümü? Yüzümden ne gördün ki? Bir de sevgili dinleyiciler, ne kadar yalancı bir... Çalışıyorum da bir de ben abi. İçeride onu bitiremedim, o yüzden çalışıyorum. Bu çalışma da bitince hemen ben de kendimi esas çalışmalarıma yönlendirmiş oldum. Seni kınıyorum Ege. Ve Oktay Bey lütfen artık siz de çıkın. Reklam zamanı. Mutlu oluyorsun değil mi reklamlar geldiği zaman? 5 dakika 5 dakikadır diye. Ne alakası var Allah Allah? Sen de beni iyice oyun bağlantısı. Ben de diyorum ne adam stüdyodan çıkmıyor. Hastası oldu yayın. Koşa koşa geliyor, anons yapıyor falan. Şarkıları diziyorum canım. Serif. Şarkıları dizmedikten sonra ben ne anladım radyoculuktan? Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay vay vay vay vay. Oktay Bey buyursunlar. Oktay Bey derken Karagöz gibi bir şeyle başladınız, korktum. Acıvat buyurun der gibi. Vay vay vay vay vay. Çok fazla oynuyorsun abi. Yasaklayacağım. Gelenekleri de bunun içinde tutmaya çalışıyorum. Neyin içinde? Civilization'ın içinde değil mi? Yapısının içinde. Şimdi o zaman hızlı hızlı haberlerimize bakalım. Pazartesi gününün mutlu haberlerini verdikten sonra biraz daha dikkat edeceğimiz noktalar. İngiliz uzmanların biliyorsun işi gücü yok. Araştırıyorlar. Araştır babam araştır. Her şeyi araştırırız arkadaş demiş İngiliz uzmanlar. Kraliçemiz sağ olsun demişler. Kraliçemiz çok yaşa diyenler bile varmış aralarında. Ara ara uğruyormuş kraliçe. Devam çocuklar diyormuş. Virütik hastalıkların bulaşmasında eğer bulaşmasın istiyorsanız tokalaşmayın öpüşün diye açıklama yapmış İngiliz uzmanlar. Herkes bu öpüşmeye yıllardır biz Türkler öpüşürken yo biz İngiliz'in sadece el sıkışırız diyorlardı. Şimdi işte o el sıkışma ve tokalaşma çok daha tehlikeliymiş öpüşmeye göre. Ya demek biz hastalıktan korunmak için öpüşüyormuşuz şapur şupur. Tokalaşarak selamlaşan kişilerin grip, nezle, nörovirüs. Nerovirüse kapıldım. Nerovirüsten yataklardan çıkamadım. Virüs derken virüs gibi mide ve bağırsak sistemine yerleşiyorlarmış. Ondan sonra da varise döndürüyormuş. Döndüremedim demiş ondan sonra da. O yüzden bundan Doktor sonra... Doktor Ferhat Göçer'i göreve çağırıyoruz. Ondan sonra da ne olacak? Bundan sonra öpüşme, tokalaşma yerine öpüşme olacak. Herkes birbirini öpüşsün arkadaşlar. Ferhat güzel. Koca koca elleriyle ben zaten tokalaşamıyordum. Tutup tutup avuçlayıp öpüyordum insanları demişti. Ben seveceğim insanı avcumun içine alırım demiş. Doğru. Öyle yapıyormuş Ferhat güzel. İki avucunun arasını alıp sevmediğini de toza çeviriyor. Ufalayan sanatçı. Ay öyle bir şey işte. O yüzden öpüşeceğiz ama tek bir şartla. Abartmadan. Lütfen dokunmadan. Birbirimize dokunmadan. Çünkü dokunca yine aynı espri aynı bozuluyor. Nasıl sosyete öpü uzaktan diye mi? Ayrıca yanaktan yana. Dokunmadan istersen. Dedin. Dokunmadan dedim. Elleri dokandırmayacaksın yani. Elleri arkada birleştirip. Ha, elleri arkada birleştirebilirsin. Ama demiş en iyi selamlaşma yönü yine Fransızların yaptığı gibi o senin demin yaptığın havadan öpüşme. Havadan öpüşme. En güzeli. Gerçi mikroplar demiş. Havada da uçuşuyor o zaman. Onu ne yapacağız? Öpmeyeceksin canım. Sembolik o. Biz bu gece gelen konukları o zaman öpmüyoruz. Yani çünkü geçen sefer öptüğümüz için problem yaşamıştık. Garip karşılanmıştı. Bir de sahnedeki vaktimizin yarısından fazlası milleti gelenleri öpmekle geçmişti. Bu gece If Performance oldu yine sahneye çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Dünyamızı bekleyen tehlikeler konusunda sizleri uyarmak için saat 9'da sahnede olacağız. Erken gelirseniz daha güzel yerlerden izleme şansınız olur. Kimseyi de öpmeyeceğiz. Kimseyi de öpmeyeceğiz. O yüzden gitmeyelim şimdi bize mikrop bulaştırırlar diye konuşanlar aralarında boş konuşuyorlar. Hemen söyleyelim. Kimseyi öpmeyeceğiz. Kimsenin endişesi de olmasın. Tabii canım ne endişelenecek ne var yani. Rahat rahat gelebilir. Şimdi Amerika'da hafta sonu 7.'si düzenlendi. Bir eylem. Ne olabilir? Birazcık ipucu vereyim ben sana. Lütfen. Ege'cim. Amerika eylemlerden geçilmiyor bu aralar. Bak Hollywood yazarları hala eylemde. Vallahi törenler yapılamıyor. Değil güzelim. Mi? Altın Küre de yapılamadı. Altın Küre zaten uyduruktu gene söylüyorum da Lost'un zaten 16 bölüm seyredecektik. 8 bölüm çekilmiş atılmış bir kenara. Ona da bu arada 17 gün kaldı. Tebrik ederiz. Herkesi tebrik edelim. Ondan sonra bak. Demek daha 17 günüm var şu Civilization'da. Bana bulaşmayın, elleşmeyin beni. Tamam elleşmeyelim seni Ege'cim. Şimdi ama şey olmuş bak mesela. Yetişkin film ödülleri 25.si geçen hafta sonu düzenlenmiş. Yetişkin film. Hiç onun ödül gecesi düzenleniyor falan gibi bir sıkıntı yok yani senaryo sıkıntısından dolayı. Orada çünkü çok senaryo yok. Benzer senaryolar. Musluk bozuluyor, tamirci geliyor. Ya, gidişat o yönde yani. Senaristler greve devam ederse bütün filmler öyle olacak. Yeni bir format mı çıkacak diyorsun yani? Eski formatın daha büyük şey mesela Spielberg öyle çekecek. Musluk bozuluyor. Uzaylılar geliyor tamire. Çünkü o kadar teknolojiyi de bir şekilde kullanmak lazım. Bu yetişkin film dediğinde pek teknoloji yok. Yok. Var da böyle bir takım cihazlar falan kullanılıyor bazen. Ama bu CGI denilen teknolojiyi artık yetişkin filmlerde göreceğiz. Yani şunu mu diyorsun? Daha önceden yapılmış espriyi tekrar olarak yetişkinlere yönelik film haline getiriyor. Ama ne İsmi taklalar. Değişim. Takla öyle atıyor, bir böyle atıyor. Tak. İki kişi aynı anda atarken öbürü ters takla atıyor. Hadi canım. Tabii canım, biri köprü kuruyor, öbürü amuda kalkıyor. Neler neler, ne taklalar. Sen bunları gördün mü? Kitaplarda falan mı okuyorsun? İnternetten mi araştırıyorum bunları? Tebrik ederim seni. Şimdi 7.si düzenlendi bu eylemin. Geçen sene yine konuşmuş muyduk? Böyle hatırlar gibiyim ama çok da emin değilim. Geçen sene polis müdahale etmişti bu eyleme. Ondan sonra hakim de salıvermişti. Ödül törenini eyleme mi dönüşüyor? Hayır, hayır. Ödül töreniyle hiç alakası yok. Ödül töreni. Ne yapıyor? Ödülleri alıyor. Ya biz bunu film olsaydı bu ödülle ne yapardık diye. Hayda, eyleme geçiyorlar. Ödül töreni bitti Ege'cim, kapandı. Kapandı. Ha. Kapandı. Bu başka bir eylem. Çünkü herkes ödül törenine gidemiyor. Bazıları metroya giriyor. Ay. Ağzımdan metroda kaçıyordum. Mı eylem vardı acaba? Evet, metrodaydı. Ağzımdan nereden kaçıyordum. Nereden aklıma geldi biliyor musun? Nereden? Sen metro deyince. Vay, süper. Şimdi 7.si metroda düzenlenmiş. Bu sene polis müdahale etmemiş. Herkes rahat rahat eylemini yapmış. Oh, çok güzel. Ne olabilir bu eylem? Süreniz başladı, buyurun. Donsuz metro eylemi. Aa, nereden bildin? Ne olacaktı başka? Gazetelere haber, biletsiz biniyoruz bugün metroya deseler. Sana en güzel cevabı haberin başlığı veriyor. Metroda donlu eylem. Donlu eylem mi? Ya işte herkes donsuz diye beklerken donlu eylem oldu. Herhalde donla mı binmişler metroya? Ya şöyle, şimdi normal biniyorlar adamlar. Evet. Bir eylem grubu. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Onu da söyleyeceğiz şimdi. Ondan sonra aynı anda haberleşiyorlar şu durak. Mesela Demirtepe. Tamam. Zaten bizde duraklar belli. Gözünde canlandır. Mesela Kızılay'dan biliyorsun Demirtepe olmasın ama. Ne olsun? 2-4. Maltepe olsun. Maltepe, tamam. Demirtepe. Maltepe'ye gelince çıkarıyoruz arkadaşlar. Dikim evi, dikim evi. Dikim evi son durak ya. Son durakta herkes iner. 5 defa bindim metroya ben de. Nereden bileyim? Belki donla ineceklerdin metro. Karışma işte o yüzden. Maltepe dedik. Bizim metro o kadar kısa ki daha böyle fermuarı açana kadar dur ayakkabıyı çıkarayım pantolon çıkmıyor diyene kadar zaten son durağa geliyorsun. Doğru. Yalnız orada metro uzun ya, bir saat istersen meraklısıysan gidersin. Ya bizim metroda o kalorifere ayak koymak yasak ya. Çok özür dilerim. Ben bir kere metroda yatmıştım da metroda, oradan biliyorum. Yani başka türlü öyle bir yazı yok çünkü. Orada genel bir yazı var. İnsan gibi binin, insan gibi inin diye. Abi onun kapsamı içinde buraya da ayak koymamak lazım diye düşünmesi lazım. Insan. Hayır, yok canım. O şeyde hiçbir yazı yok. Orada uyarılar bizim metro sistemimizde dünyaya örnek olmuştur yani. O gaybten gelen bir ses var ya. Aha. O yapıyor işte. Ayak koyma mı dedi sana ses? Tabii canım. Metronun içinde yankılanıyor. Nasıl, iri arkadaşım ayaklarını çek diye mi? Nasıl oldu şey? Yok, o kadar şey yapmıyorlar. O kadar göremiyorlar. Sadece ayağını kaloriferin üstüne koyduğunu görüyorlar. Herhalde kaloriferin peteklerinin altında şey mi var? Kamera mı var? Kamera gibi bir şey var. O kapanınca lütfen ayağınızı. Öyle sensör bir gaybden sesler. O yüzden yani o sesler yine şey olabilir. Donlu bir eylem yapma girişiminde bulunursan hemen rencide teknolojisini kullanmaya çalışabilirler. Donlu donsuz eylemlerde insanın kimle bu işe kalkıştığından emin olması lazım. Şu anda genç arkadaşlarımız varsa kanı kaynayan. Haydi biz de böyle bir donlu donsuz eylem yapalım falan diye düşünüyorlarsa. 3 kişi katılırlar. Yani bir anda kalabalıklaşır ortalık. Sesimizi duyurduk. Kitleler bize katılıyor falan diye düşündükleri anda tamam. Ne olacağı hiç belli olmaz yani. Yani onlar... Başkaları da donla bunlara katılıyor olabilirler ama katılımdaki amaç farklı olabilir. O yüzden eylemde kimle eğlendiğine bir dikkat edeceksin. Dikkat etmek lazım. Valla bu adamlar da gruplar halinde 3 ayrı metro hattına bindikten sonra efendi gibi biniyorlar. Ondan sonra pantolonları çıkarıp öyle takılıyorlarmış. Pantolonlarını da çantalarına koyuyorlarmış. Efendim amacınız ne diye sormuş bir efendi bir şey. İşte değişiklik olsun. Yaşlı emekli bir amcamız. Aha. Demiş nedir evladım sizin amacınız falan filan. Bir neşe getirelim, bir kahkaha getirelim istedik demiş. Aman ne güldük ne güldük. Böyle bir şey olay. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ondan sonra bakalım başka neler var haberlerimizde diyoruz ve bakıyoruz. Heh, yatak. Yatak. Öyle bir yatak bulunmuş ki. Nasıl bir yatakmış bu? Bulunmuş dediğim yapılmış. Çok böyle bir tecrübeli bir yandan bir yandan da marifetli demek istedim aslında. Marifetli bir yatak. Mesela horluyorsun. Evet. Hemen bu yatağı alıyorsun. Dürtüyor abicim evet. Alttan, dürtüyor üstten, yatak. Yandan. Böyle kendini sallıyor. Ya bu Afyon'da masaj koltukları var ya dürten. Onun gibi mi? Herhalde öyle bir şey. Ama Ali'nin vardı öyle yatağı titreten tahmin. Böyle bir şeyi. Hem ninni çalıyordu hem yatağı titretiyordu. Öyle bir yatak büyükler için de olsa diyordum ben. Çünkü nasıl aynı o titreten aleti bizim yatağın altına koydum. Titreten göl. Hiç şey olmadı yani. Anca bir yatağın altında uğultu sesi verdi. Biraz daha büyüğüne ihtiyacımız neyin vardı. Neyin sonu titreten? O yatağı titreten şey? Öyle bir şey. Bir tane kutu var. Yatağın altına koyuyorsun. Hı. Bebek orada mayışıyor. Ne güzel açıkladın ya. Kutu var, bebek şey, var titreyen diye. Titreyen bir kutu düşün. Tamam. Şey karyolasının altına mı giriyor? Karyolayla şeyin altına. Minderin altına. Baza yani. Bebek bazaları. Yalnız o bazalar çok tehlikeliymiş biliyor musun Ege? Baza base'den mi geliyor? Bilmiyorum abi. Mum nereden geliyorsa ampulde baza da oradan geliyor herhalde. Baza. O kadar rahatsız edici bir kelime işte. Baza, baza Anadolu. Bazanın can alması konusundaki kısa yazımı da biraz sonra aktaracağım. Şimdi horlama diye yatanı uyarıyor yani dürtüyor. Ondan sonra film oynatıp şarkı söyleyebiliyor. Var mıydı Ali'nin karyolasında öyle bir teknik? Şarkı söyleme vardı. Ama o ayrıca bir aparatı vardı o değil mi? Tepeye konulan ayıcıklar. Ne tip şarkılar söylüyor ama? Mesela şimdi... Ne istersen yaptın... mesela rock var, pop var. Öyle şeyler. Kendin seçiyorsan... TM, TSM seçiyorsun mesela. Ya kendin yattığın zaman zaten radyo vardır başucunda onu açarsın da bu kendi kendine söylüyorsa mesela erotik bir şarkılar söylüyor. Ondan sonra coşku artınca hayda hayda hayda Allah aşkına falan diye böyle şeyler mi? O kadar tezahürat çirkin görünüyorsun ki tezahürat yapmaya çalışırken. Üzerinde de Christoph Daum'un eşofmanı gibi bir şey var zaten. Bir bakınca bir şey oluyorum. Dört gündür aynı şeyi giyiyorum desem. Aman iki kapton kuslu öldü. Ay öyle bir şey. Ondan sonra kişi kalktığında ışıkları da yakıyormuş bu şey yatak. Ne pis yatakmış ya bu. Niye? Abi herhalde ışığı yakarsın diye düşünüp sana yardımcı olmaya çalışıyor hayvan. Niye bir yatakta başka yatan var mı? Mesela ben sabah köründe kalkıyorum. Hırsız gibi dolanıyorum evin içinde. Kimse uyanmasın diye. Evet. O ışıkları yakıyor. O tarhana pişiriyor. Geleneksel de bir yatak. O sana tarhana katayım mı falan diyor. İğrenç bir yatakmış ha. Evet, seni dürterken aynı zamanda mesela ayran çalkıyormuş. Çalkıyor. Kımını yokmuş. Ondan sonra mesela kişinin yani sahibinin artık yatağın nesi oluyor? Sahibi oluyor değil mi? Yoksa misafiri mi olur? Binicisi. Yatağın binicisi mi olur? Tabii. Yatağın binicisinin soluğu kesildiğinde yatak kendini kapatıyor. Yorganı tamamen üstüne çekiyormuş. Tabut. Hemen ambulans çağırıyormuş. Ne manyak yatak ya. Hakikaten manyak yatakmış. Bir ya. De para verip alıyorsun bunu. Cenaze çağırsın o zaman. Yarım saat daha beklesin. Yani bu yatağı alsın. Güzel ovuyormuş. Yatağın üstüne şey attın diyelim. Ne? Bir şeyini koydun. Onu senin yatıyor zannediyor. Olmuşsun. Her gün ambulansçılarla uğraşırsın yani. Sizin yine nefes kesilmiş. Yo ben yatağın üstüne bavul koymuştum. Yatağa gidiyor. Bavul mu koydun üstüne? Müzik çalıyor ortamı şey yapmak için. Fiyatı da 50 bin dolar bu yatağın almak isteyen. Şu haberi görüp de bu yataktan almak isteyenler var mıdır ya? Ben yatağa 50 bin dolar versem huzur içinde bir gece uyuyamam yani. Niye böyle bir şey yaptık? Niye bir şey? Kimdir o paralar neler neler yapılırdı falan. Hayır da yani tamam sen ben zaten almayız da. Bakın dikkat edin alamayız değil. Almayız da. Alan var mıdır yani şu haberden? Meraklısı var teknoloji. Neyin meraklısı abi bu neyin meraklısı? Yatağın meraklısı mı olur neyin meraklısı? Şimdi şöyle de bir avantajı var bunun. Mesela teknolojiye son teknolojiye meraklı insanlar var ya. Mesela bir televizyonda yeni gelişme olunca hemen alıyor onu. Arkadaşlarını çağırıyor. Gelin size HD televizyonunun özelliklerini göstereyim diye. Evet. Yatakta. Şimdi o adamlar zaten bir yaman adamlar. Anca salona getiriyor insanlar. Bakın bakın görüntü netliğine bakın diyor. Ama bu yatakta olunca şimdi beraber yatalım masaj yapsın falan diyerek hani teknoloji havasını atarken bir sonraki adıma geçmenin de şansını sunuyor. Bence 50 bin dolar az bile bu yatağı. Çünkü adam 50 bin dolara duvardan duvara plazma alacağını bunu alırsa ne yapacak? Hem havasını atacak yine hem de o hava atmanın meyvesinde yeme şansı var. Güzel müzikler eşliğinde. Doğru. Işıkları da yakıp kapatarak bütün mahalleye de şey yapabilir. Yatak aynı zamanda. Hey yavrum hey dedirtebilir. Doğru, kendi kendine çaldığı müziklerle hakikaten geceyi şenlendirebilir. Tebrik ediyoruz bu yatağı bulanları ve tabii ki bu yatağın kendisini. Yataktan kalkmasınlar inşallah diyerek de veda ediyoruz. Oktay Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki saatte yarışmalar bekliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ama uğraşamayacağım Natalie Imbruglia senle. Boşanmış bu da ya. Hadi canım. O kadar mutlu evlilikleri vardı. Yapma ya. Ya. Bir yuva daha. Nanay kentte. Nanay kentte. Burn baby burn dediğiniz durum. Sevgili dinleyiciler, Panora'dan hediyeler havalarda uçuşacak. İlerleyen dakikalarda yarışmamıza katılanlar çok güzel hediyelerle karşılaşacaklar. Yarışmamız da çok kolay. Madem Pelek Dinçöz'de Can Tanrı'ya da evlenmiş, diğer yandan Mustafa Sandal evlenmiş. Ünlülerin evliliklerinden bahsedeceğiz bu sabah. Geçenlerde ben böyle bir magazin belgeseli seyrediyordum. Ünlülerin çocuklarıyla ilgili patlama şeyle başlamış. Gwyneth Paltrow'un Chris Martin'den çocuğu vardı ya, Apple. Apple'la beraber. Onun da mı patlamış? Evet, ünlülerin çocukları oluyormuş ya falan diyerek insanlar böyle bir konuya yönelmeye başlamışlar. Suriler, Muriler hep ondan sonra. Bence o başka bir şeyin patlangıç noktası. O deli deli isim koymanın. Manyak isimler değil mi? Manyak isimlerin başlangıç noktasıdır yani. Yoksa Gwyneth Paltrow'la Chris Martin şeyinden önce de vardır iki ünlünün bebesi. Ama ne veriyoruz? Bebeden önce tabii ki ilk önce bir evlilik kurumuyla olayı taşlandırmak gerekiyor. Biz de bu sabah modern sabahlarda ünlülerin evliliklerini hatırlayacağız. İki ünlünün evlendiği kurumları soruyoruz değil mi? Yani olay olan evlilikler diye tamam. Diyebiliriz buna. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Hediyelerimizi hemen söyleyelim. Panora'daki Zoka'dan iki kişilik akşam yemeği. Zoka Panora'nın en güzel köşesinde yer alan restoranlardan biri. Harika bir balık lokantası ve şahane bir Ankara manzarası eşliğinde. Gerçi Ankara ile balık çok uyuşan şeyler değil ama işte Katar'la uyuşuyor ama. Şehre bakarak yiyebilirsiniz Zoka'da balıklarınızı. İki kişilik şık bir akşam yemeği sizi bekliyor. Ve yine Panora'daki Kumpir Evi'nden iki kişilik menü sizi bekliyor dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Ünlü evlilikleri soruyoruz. Aklınıza gelen evlilikleri RO yazıp boşluk bırakarak adınızı yazarak bize ulaştırabilirsiniz. RO boşluk adınız ve cevabınız 39-29'a gelirse siz de kısa mesajda yarışmamıza katılma şansına sahip oluyorsunuz. Ben bu ünlü evliliklerde şeyden çekiniyorum mesela. Böyle bir ünlü tanıdığımız olsa onun düğününe gitsek. Evet. Herkes ünlü. Hatta böyle masalar birleşiyor ya, sen iki kişi gidiyorsun. Masanda herkes ünlü, sen bir ünsüzsün. Ünlü evliliklerinde masa birleşme diye bir şey yok Ege. Hiç gitmediğin çok belli. Ünlüler masası ayrı, bir de bizim gibi ölümlüler masası mı var? Hayır, herkes orada ayakta ya. Kokteyl denen şey ünlü evliliklerinde oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Hatice. Hatice Hanım, ünlü bir tanıdığınız var mı? Ünlü bir tanıdığım var mı? Bir dönem Fikret Kuşkan'ı tanımıştım ama. Bir dönem mi? Küstünüz mü sonra? Pek tanıdık sayılmıyor tabii. Tanışmıştık, bir arkadaşımın arkadaşıydı. O şekilde tanışmıştık. Fikret Kuşkan sizi hatırlar mı Hatice desek? Yok canım, hatırlamaz. O zaman öyle bir tanışıklık yok. Pek tanıdık sayılmıyor değil mi? Evlenecek olsa düğüne çağırır mı? Bir çeyrek yok, diyerek. Yok, çağırmaz. Hadi ya. Fikret Kuşkan da ünlü olduktan sonra çok şey oldu yani, bir havalandı. Biz mesela sizi hiç unutmayacağız Hatice Hanım. Hemen alalım cevabınızı. Ay, teşekkür ederim, sağ olun. Bülent Ersoy'la Armağan diyorum ben. Eyvah çok şık başladık yarışmaya. Peki efendim. İğrenç değil mi? Niye canım? Bir mutlu evlilikten böyle bahsetmiyor. Armağan duysa, ele annesi duysa çok üzülür. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Armağan ama evlendikten sonra daha ünlü oldu değil mi? Tabii canım. Cemadler de öyle. Mesela zaman. Cemadler. Doğru söylüyorsun. Cem Adler'in de bir esprisi yok değil mi ya? Armağan şarkıcı şarkı söylüyor falan yine bir televizyon. Cem Adler'in neydi esprisi? Bülent Ersoy ile evlenen ilk insan. Biliyorsun Neil Armstrong ve Cem Adler diye geçer. Doğru. Bir şey yapmaması bakımından da Lindsay Lohan'a benziyor Cem Adler. Lindsay Lohan da nasıl bitti? Onu da bir gün ayrı tartışmak lazım. Biz çok içinde değiliz, yaşamıyoruz da. Nasıl, ne demek nasıl bitti ya? Nasıl var oldu ki? Lindsay Lohan'la yatıp onunla kalkıyor yani. Bugün ne yaptı falan diye. Bizde benzer bir durum, sadece böyle şeyler oluyor işte. Haberlerde şey çıkıyor ya, yine sarhoş şoför dehşeti falan diye böyle bir sarhoş adam çıkıyor ya arabadan. Amerika haber bülteni onun gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Sinem ben. Sinem Hanım, sizin de tanıdık ününüz var mı, onu bir öğrenelim. Ya şey yani siz tanır mısınız bilmiyorum ama Başak Sayan. Başak Sayan, Emel Sayan'ın Erol Sayan değil, o da değil. Yok yok, şey şu nedir adı, yaprak dökümünün Ceyda'sı. Ceyda deseniz de siz evet. Nereden tanıyorsunuz Başak? Ya benim şey akrabam oluyor. Akrabanız oluyor. Konuşuyor musunuz Sinem Hanım? Yani böyle ne haber Başak falan diye. Yok, en son 2 sene önce konuşmuştuk. Dayısının düğününe gitmiştik. O zaman işte görüşmüştük. Aa siz bir dakika ya, biraz uzaktan bir düğüne katılmamış mısınız siz? Ünlü düğününe katılmış sayılırsınız siz. Yok ya, dayısı ünlü değil. Şey yan ünlü. Peki Ceyda o zaman ünlü müydü? Ceyda o zaman çok ünlü değildi. Ha. Evet, çok ünlü değildi o zaman. O zaman siz bildiğiniz düğüne gitmişsiniz. Peki bir şey soracağım Sinan. Düğün güzel miydi bari? Dinlemiyorlardır. Hayır, güzel değildi. Hadi ya, nerede olmuştu? Hatırlamıyorum. Ya bir gün de bak, yarın da bunu yapalım ya. Katıldığınız güzel düğünler. Güzel düğünler. Evet, öyle bir şey. Peki Sinan, Ceyda neyin oluyordu senin? Ceyda babamın kuzeninin çocuğu oluyor. Peki babanın kuzeninin çocuğunun dayısının düğününe mi gittin sen? Yoksa onun dayısı senin daha yakın bir şeyin mi? Hayır, babamın kuzeni, yani babamın iki kuzeni var. Bu bayan olan kuzeni kızı ama hı, ben erkek olan kuzenin düğününe gittim. Anladım. Anladım. Peki. Buradan da Başak Sayan'ın da düğünlere meraklı olduğunu anladım. hayır Başak gelmedi. Ben Başak'la sadece telefonda konuştum. Ha, telefonda mı konuştun? Başak şey demiş. Gitme kızım, ne gideceksin düğüne falan. Sinem de bilememiş gitmiş. Vallahi. Niye telefonda konuştunuz? Tek arabayla gitmek için falan mı? O İstanbul'daydı. Allah'ım, ben dediğime pişman oldum. Evet. İstanbul'daydı o. İşte valla bilmiyorum, bir kardeşi telefonla konuştu, sonra bana verdi işte Sinem abla da burada falan diye. Öyle ben de konuşmuş oldum. Başak Sayan size Sinem abla diyor yani. Hayır canım, kardeşi Sinem abla burada dedi. Peki. Biz Başak'la milyoner oynardık küçükken, işte isim şehir ülke bilmem ne oyunu oynardık falan, öyle bir şeydi. Şimdi siz neredesiniz, o nerede, görüyor musunuz bakın? Yok hayır, görmüyorum yani, televizyonlarda görüyorum sadece, o kadar. Anladım. Peki Sinem Hanım, hemen alalım cevabınızı. Soruyu unuttum. Ünlü evliliklerim. Evet. Arzum Onan'la Mehmet Aslantu. Daha önce söylendim bilmiyorum ama. Yok, daha ikinci yarışmacı mısınız zaten? Ha, öyle mi? Tamam o zaman. Mehmet Aslantu. Arzum'la Mehmet diyorsunuz Mehmet, yani. Mehmet, evet Mehmet de diyorum. Çok teşekkürler, tamam, efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama entrika aileymiş ya. Oğlum düğüne gitme. O ablasını veriyor. Milyoner oynuyorlar falan düğüne gitmeden önce. Bir deli gibi bir şey oldum ben dinlerken. Bence ünlülerin gerçekten dizilerde kimle aşk yaşıyorlarsa onunla evlenmeleri lazım. Öyle bir yasa çıkarsalar. Şimdi Mehmet Aslantu'yla Arzum Onan'ı unuttuk. Ama halbuki Esma ile evlenmiş olsaydı şimdi daha güzel olur. Dizinin sonunda. Ama Esma da kiminle evlenecek abi orada şimdi? Niye, Demir'de öbür çocukla evlenmedi mi? Çocuk dediğin kız çocuğu mu? Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin hemen soralım, ünlü tanıdığınız var mı? Jennifer Lopez, Mark Anthony. Peki efendim, çok teşekkürler. Sizin de adınızı ne? Alalım. Efendim? Sizin adınızı alalım. Gaye Çiftçi. Gaye Hanım, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ediyorum yine. İspanyol asıllı. İspanyol asıllı Gaye'den aldığımız cevap hakikaten. Bunlar hala evli mi? Evet, öyle zannediyorum. Jennifer Lopez, Mark Anthony. Jennifer Lopez'in neydi o Oscar alan iki adam var ya, Matt Damon'ın kankası. Şey, Good Will Hunting'i beraber yazdıkları adam. Daha sonra da doğru düzgün hiçbir filmde oynamamış olan adam. Beraber yazdıkları adam mı? Tabii canım. Good Will Hunting'i beraber geliyor. Neydi i̇şte o adam? Adam. Yakışıklıca ama böyle uzun boylu. İlk önce Jennifer Lopez onunla bir aşk yaşıyordu da sonra Anthony Hopkins çıktı Hopkins da. Hızlı bir şekilde. Allah'tan. Çerçeveye girdi. Şey oldu. Ünlü evlilikleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Hala devam eden evlilikler. Tabii ki tercihimiz. Çünkü evlilik kurumunun mutluluğunu müjdeliyor bize. Biten evlilikler de olabilir. Onlar da olur. Bence onlar da olur. Hiç öyle ayrımcılık yapmayalım. Zaten tamam. Boşanmalar da en az evlilikler kadar ünlü oluyor. Yani şöyle bir bakınca Tom Cruise, Nicole Kidman mesela. Tom Cruise, Nicole Kidman. Bence şu andaki evlilikten çok daha fazla konuştuk. Ben Affleck diye hemen içeriden cevap geldi. Az önce doğru. İsmini hatırlayamadığım sanatçımızın adı Ben Affleck, sen etme diye bir esprimizi de buraya. Espri bankasından çünkü başka hay bir zaman diyorum. Daha iyi bir zaman olamazdı bu espriyi burada kullanmaktan başka. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonuzu sizleri kısar mısınız daha rahat konuşalım? Kimle görüşüyoruz? Selam ben. Senem Hanım. Şelen. Şelen Hanım. Şelen. Şelen Dion'muş adı. Selen, Selen Ege. Öyle mi? Öyle. Günaydın. Günaydın. Bizi birbirimize düşürdünüz Selen Hanım. Tebrik ederiz. Rica ederim. Görevimiz. Sizin tanıdığınız var mı ünlü? Yok maalesef. Hadi vardır. Biraz zorlayın ya. Birinin birisi bir şey çıkmıyor mu? Maalesef. Ben kendi halimde öyle. Var öyle. Aa, bir dakika ben tanımıyorum ama gene bu dizi oyuncularından bir tanesi var Türkiye'de. Çok meşhur değil. Olmaya şey yüz tutmuş vaziyette de. Kim? Onur Bayraktar şu Şöhret diye bir dizi vardı şimdi de şeyde oynuyor. Arzu Manan'ın oynadığı bir dizi var ya. Sessiz Fatma. Fırtına. Onda kötü olan rolünde. Hangisi o ya? Hakan mı ne öyle bir şey var. İsmini bilmiyorum. Neyse işte. Yani spor salonunda de takılan mı? Evet. Sessiz fırtına diye kaydediyoruz Selen Hanım'ı. Ben tanımıyorum ama çocuğu. Benim bir akrabamın akrabası öyle yani. Kan bağı yok. Peki efendim. Hemen cevabınızı alalım Selen Hanım. Ben Affleck'i hatırlatacaktım siz ama ben tam aradığım sırada ya. Siz hatırladınız. İki şey o da bir Jennifer neydi bir kız evlendi Alias'la oynuyordu. Kız mı? Aa Jennifer Gardner'la evlendi doğru. Evet. Yani o iğrenç adam ayrıca yakışıklı dediğiniz için sizi de kınıyorum ayrıca. Ege dedi onu. Tamam Ege'yi kınıyorum acaba. Niye canım birçok hastası var adamın ya. Beni ya biraz ona benzetirler de. Hayatımda en seyrettiğim en kötü filmlerde oynamak gibi bir şey var adamın. Orası canım. Acıklı tabii adam. Kötü doğru. Filmde oynar. Başta olmak üzere. Adam yakışıklı mı? Yakışıklı. Kötü filmde oynar mı? Oynar. O onun hissetisinde. Çok teşekkürler. Şeren Hanım görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ege karambole gitmesin. Sen ona mı benziyorsun dediler birileri sana. Evet biraz öyle. Ege kime benzediğine bir karar ver artık ya. 80 kişi söylüyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Suzum Ege Radyo'nuzda The Left of Center'la Modern Sabahlar devam ediyor. Ünlü evlilikleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Banu. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bu sabahki sorumuzu soralım. Sizin tanıdığınız ünlü var mı? Var. Kim? Valla Timuçin Esen benim okuldan sınıf arkadaşım. Hadi canım. Hadi canım. Evet. Hangi okuldan? TED. Timuçin Esen. Bu şey olan değil mi? Hırsız polisle çemçuk ağızlı. Gönül kardeşim. Yarasında falan da oynayan. Aynen öyle evet. Daha da var. İyi miydiniz Timuçin'le aranızda? İyiydik. Aslında müzik zevklerimiz falan uyuyordu. Evine giderdik hep beraber. Müzik dinlerdik falan. Okulda da iyiydik. Okul ama yıllarında okul bittikten sonra koptu tabii. Aranızda ufak da olsa bir aşk yaşandı diyorlar. Aa, yok. Alakası bile yok. Hep iyi arkadaştınız yani. Arkadaştık aynen öyle. Peki efendim. Başka ünlü tanıdık? Var. Duygu Atena. Aa o nereden? Evet. Ya ben yaptığım işten ötürü Kültür İşleri ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak 5,5 sene çalışmıştım. Dolayısıyla bir sürü böyle ünlüyü davet etmiştik programlarımıza falan. Öyle tanışıklıklarım olmuştu. Aman Bedir Baykan var falan bir sürü var yani. Peki yarın öbür gün Timuçin Esen evlense çağırır mı sizi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. O kadar yani. Tatsız ayrıldınız. Uzun zaman geçti. Yok çok uzun zaman geçti. Ama görsek konuşuruz ederiz falan diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle Timuçin Esen de evleneceği kıza sizden bahsedecektir. Tabii o da kıskançlıktan istemezdi yani. O Banu'yu istemiyorum düğümünde Timuçin demiştir. Olabilir o yüzden hiç tehlikeye atmayalım çocuğun hayatını. Peki Banu Hanım hemen cevabınızı alalım. Ben Beckham Giller diyeceğim. Beckham Giller gerçekten de değil mi? Ünlü evlilik deyince her açıdan gelen. Yani. Biz bunları yani çok aslında hafifletilmiş şekilde yaşıyoruz ülkemizde. Biraz da şanslıyız o açıdan. Doğru. Beckham, Victoria, efendim Paris Hilton, Lindsay Lohan gibi olayları. Onları anmak bile istemiyorum zaten. Sarsıntıların çok çok çok azı ülkemize geliyor. Biz daha çok işte Armağan ve Bülent Ersoy'la uğraşıyoruz. Çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek ediyorum. Üzere. İyi yayınlar. Sağ olun, güle güle. Bunlar da bayağıdır evli değil mi ya, Victoria ile? Ne zaman evlendi? Tabii canım, yani bir sürü bir futbol takımını oluşturacak kadar oğulları da oldu neredeyse. Tabii geliyoruz kendilerine. Gene o ünlülerin çocukları belgeselinde en son doğan çocuk en havalı çocuk diye bir yorum vardı. Çünkü İspanya'da doğmuş. Günaydın efendim. Düdük sesleri. Şöyle bir bakalım bu arada. Var mı forklift'te gelen cevaplar? Forklift'te gelen cevaplar. David Victoria Beckham cevabı gelmiş. İlk akla gelen Ayfer herhalde. Ayfer Hanım'dan. Evet. Serter Konalı istek şartında bulunmuş. Kullanılıyla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Elizabeth Taylor ve Richard Burton diyorum. Elizabeth Taylor'ın diğer kucularını hatırlayamıyorum. Önceki yüzyıldan bir magazin haberiyle geldiniz. Evet, çok güncel olmadı ama. Dilek Hanım, sizin ünlü tanıdığınız var mı? Yok, hayır. Hiç yok? Yok. Kimle mesela ahbap olmak isterdiniz? Şöyle bir bizim ünlüler camiasını düşünün. Şu bizim Şebnem aile dostu. Ferah. Şebnem Ferah'la. Evet, evet. Hayranıyım çünkü. Aman ne güzel Dilek Hanım. Peki efendim. Bir Şebnem Ferah'la görüşelim. Belki bir yerden bir şey çıkar. Sizin haberiniz yoktur da amcaoğlunun yeğeninin belki bir şeyidir. Belki de. Meğerse keşke. Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Elizabeth Taylor, Richard Burton. Bugün Elizabeth Taylor deyince bir şeyler gözümüzde canlanıyor. Richard Burton'u hiç bilmiyoruz galiba, değil mi? Olur mu canım? Richard Burton deyince Elizabeth Taylor canlanıyor benim gözümde. O da. Aslan yürekli Richard derler. Elizabeth Taylor'ın şimdi süper bir kocası var. Kim şimdiki? Böyle ensesindeki saçlar falan uzun, irice bir adam. Çok hakikaten böyle görünce 100 metre öteden Hanzo diyebileceğim bir adam. O güzelim. Ama yakınına gelince hiç öyle değil. O zaman düdük sesleri. Her taraftan düdük sesleri. Keşke şey olsa ya. Program mesela Şebnem Ferah dedi ya Dilek. Aha. Hemen Şebnem Ferah buluşuyoruz ve sizinle bir akşam yemeği. O dediğim program Savaş Ayın programı. Hadi ya. Biz şey bal yine mesela Şebnem Ferah diye. Sağ onları öyle şey yapıyorduk. O zaman vazgeçtik. Vazgeçtik. Neye özendiğini bil. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Mehmet efendim. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyidir, uzun zamandır efendim. Duymuyorduk sesinizi. Evet, ünlüler deyince aramaya karar verdik. Buyurun efendim. Mehmet efendim, Gül efendim mi diyeceksiniz? Hayır. Buyurun. Ege, Fahir, Oktay. Şimdi ünlüler bunlar tanıdıklarımız. Evli olanlar da Oktay'la Ege. Aman iyi, biz de evli olanları ilk başta söylediğini zannettik. Korktuk. Yok. İllegal evliliğimiz açığa çıktı diye. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek peki, üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben FM ailesini gerçek bir ünlüyle tanıştırmak boynumun borcu oldu. Çünkü bunca gün senedir kandırıyoruz biz ünlüyüz diye. Hakikaten yarın öbür gün bir ortamda bizim de ünlü tanıdıklarımız var diye bizim ismimizi verirlerse Şebnem Ferah'la konuştuğumuzda FM ailesinden de bahsedelim. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Nur Çeliker, emekli ablanız. Merhabalar Nur Hanım, nasılsınız? İyiyim. Şebnem Ferah olmayı çok isterdim ama siz arayıp da hadi şöyle sürpriz yapmayın. Yazık ki öyle bir şey yapmak. Dilek Hanım'ı getirin tanıştırın ben de deseydiniz biz de tutar getirirdik. İyi bir espri olurdu. Nur Hanım, var mı sizin ünlü tanıdığınız? Var, vardı. Eski ünlülerden yani bir tane. Halamın torunuyla evli, yani kuzenimin çocuğu oldu. Bir dakika bir dakika, çok çok hızlı girdik konuya. Kim ünlü bir kere? Ünlü ki olan Fahrettin Cürekli Batur. Fahret kimle evli dediniz? Halamın torunuyla, yani kuzenimin çocuğuyla evli. Halanızın. Ama şimdi eski torunu diyorsunuz ama en ünlülerden biri Türkiye'de, evet, ünlü deyince. Evet. Yani evlendiği zamanlarda bir kere gördüm onu da halamın evinde. O da 75 yılında mıydı 76'da mı İstanbul'da. Onlar İstanbul'da vardır çünkü. Bir daha da görmedim. Çok böyle havalı mavalı işte sigarayı ağzında çevire çevire bir tarafa geçiyor. Oradan bir tarafa geçiyor. Havalı dediğiniz bu mu? Maymunluk yani bu ya. Bu. Oturuyor tabii böyle elleri falan da adamı işte Fahrettin falan dedirtiyordu kendine. Ha. Cüneyt Arkın denmiyor. Ha işte onu soracaktım ben. Aile içinde Cüneyt Arkın mı? Denmiyor. Yok. Denmiyor. Bir dakika, sizin önünüzde böyle bir tartışma mı oldu? Yok canım. Cüneyt yeter. Bana Cüneyt deme. Böyle böyle bir şey mi oldu yani? Şey, halam çok tembih etti. Aman sakın Cüneyt demeyin geldiği zaman. Çok sinirleniyor, çok kızıyor falan. Biz zaten öyle muhatap bile olmadı bizler de. O kadar havalı ki. Sigara çevirmekten iki laf edemez. Siz bütün aile toplandınız, onu mu beklediniz? Yok, beklemedik. Ben İstanbul'a gitmiştim. Halamı ziyarete gitmiştim. En büyük halamdır Beyri halam. İç güveysi mi pardon Fahrettin Bey? Değil. İç güveysi falan değil. Yani birkaç kere boşanıp tekrar evlendiler Betül'le de. Çok böyle olaylı bir evlilikleri vardı. Pek basına yansıdı yansımadı ara ara. Aman biliyoruz canım, Betül Hanım'ın kıskançlıkları var demiş bilmem ne falan filan diye. Yani Betül de az değildi. Cüneyt'i kıskandırıyordu. O da onu kıskandırmaya çalışıyordu. İşte neler öğrendik dayak, ya. Dayak kötek, vurmalar, kırmalar. Neyse şimdi iyiler ama. İyi daha bana. İyi olsun artık zaten. Zaten ağzında çevrilecek sigara kalmadı. Dumandan bembeyaz yaptı saçları. Tamam, iğrenç oldu. Yani şey gibi, makarna gibi saçları zaten sevmem de iyice kötüledi şimdilerinde yani. Peki efendim. Bir Nuranım de pis dersek bence kapanacak konu. Evet. Sizin tanıdığınız şey, daha doğrusu söyleyeceğiniz ünlü. Ha, söyleyeceğim ünlü çok böyle üretken bir ünlü. Hem doğuruyorlar hem evlat ediniyorlar. Brad Pitt'le Angelina Jolie'yi söyleyecektim ben. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hemen Brad Pitt denmişken Dicle Erbay'ın da cevabı geldi. Bir önceki evlilikten Brad Pitt, Jennifer Aniston. Bu arada Angelina Jolie ile evlenmediler değil mi? Brad Pitt mi? Nikahsız yaşıyorlar diye. Dost hayatı yaşıyorlar diye biliyorum. Dost hayatı yaşıyorlar. Jennifer... Evlenseler kimler nasıl ürerler? Şimdi ne güzel ünlülerin korkularım var. Ne biçim korkularım var. Vallahi. Jennifer... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ebru Şimşek ben. Merhabalar Ebru Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ebru Şimşek diye meşhur bir manken de vardı yok, değil mi? Yok, alakası yok. Yok. Göbek kadın var bir de, Yasemin Ebru Şimşek diyeyim karışmasın. Peki efendim. Ebru Hanım, sizin tanıdığınız var mı ünlü? Var. Şey, Emel Erdal vardı ya bir zamanlar. Evet. Evet. Onun Erdal'ı. Hadi canım. Oğlu olur. Kimin oğlu? Halamın oğlu. Halasının oğlu. E bayağı çok yakınsınız o zaman Erdal'la. E çok yakınız, biraz uzak. Fazla görüşemiyoruz yani. Erdal Hanım, Ebru Hanım, orada bir de küçük Erdal mı var? Hayır, Ege var. Ege mi onun adı? Evet. Hadi bebeklerimizi ya. Hastaneye götürüyoruz şu anda. Bebeklerimiz olsun mi? Efendim? Birkaç tane mi var? Birkaç tane var, iki tane. İkiz mi? Evet. Niye, hasta mı oldular, aşı mı? Yok, rutin kontrolleri var, ona gidiyoruz. Peki efendim, inşallah güzel kilolara ulaşmışlardır. İşte. Cevabınızı da alalım. Efendim? Cevabınızı da alalım hemen. Eda Özülkü, Metin Özülkü'ydü. Doğru efendim, çok iyi. Bu arada Ebru Hanım, bir müsait olduğunuz zaman da Erdal'ı çağırsanız da ben de gelsem. Ben çünkü elimle ağzımı kapattığım zaman burnum ve gözlerim Erdal'ın aynısı. Hadi canım. Onu bir yakından şey teyit ettirmek istiyorum. Tamam, ben hemen arayayım. Peki diğerinin adı ne? Birinin adı Ege? Doruk. Doruk. Peki evet. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi günler, sağ olun. Yalnız bu Ege mi Doruk mu bilmiyorum ama çok düzenli bir ses çıkmıyor mu ya? Tabii canım. Aynı tonda. Demek ki müziğe kabiliyeti olacak çocuğun büyüyünce. Bu yaştan belli eder kendini. Vallahi bravo. Yalnız sen neye özeniyorsun ya? Erdal'la tanışıp ne yapacaksın? Çok özür dilerim. Bir söyler misin? Benzerliğimi teyit ettireceğim. Çünkü ben Ben Affleck'le Erdal'ın tam arasıymışım. Öyle diyorlar. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ünlü tanıdığınızı alalım hemen. Maalesef yok. Hadi canım. Kaç yaşındasınız Deniz Hanım? 22. 22. Hiç tanışamadınız da mı bugüne kadar? Yani konferanslara gittim de tanıdım ama yani birebir tanıştığım ünlü olmadı. Ne konferansına gittin? Ya mesela bizim okulun geleneksel ödül törenlerine gelenler vardı ama böyle imza almak ya da fotoğraf çektirmek gibi... böyle taleplerim olmadığı için. Olsun size... canım, olsun. Siz gördüyseniz tamam işte, tanışmış sayılırsınız. Cenk Derden vardı. Ersin Karabulut vardı. Diye uzun bir liste sayacağım şimdi. Gülse Birsel vardı mesela. Hep de mizahçılarla. Evet. Tanışmışsınız. Peki Deniz Hanım, sizin cevabınızı alalım. Ege Kayacan, Bürge. Vay vay vay vay. Bu sabah iki defa ünlü olduğum teyit edilmiş oldum. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Rica ederim, hoşçakalın, iyi yayınlar. Bir dahaki şey olunca hangi Ege Kayacan de dinleyicimiz de Erdal'a benzeyendir. Tamam. Onu güzel şey yapalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan ben. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bu sabah hep kadın dinleyicilerimiz arıyor. Arada ikinci erkeksiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Demek magazine erkeklerin de hakim olduğunu ispatlıyorsunuz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız Hakan Bey? 28. 28 yaşındasınız. Evli misiniz siz? Yok, değilim. Değilsiniz. Ünlüyle tanışıklığınız var mı? Öncelikle Fahir abiyi tanıyorum. Sonra da Şafiye Soyma, Şafak Sezer, Hakan Taşıyan, Azer Bülbül, bunlar hep bizim mahalleden çıkma da. Hadi canım. Vallahi hangi mahalledesiniz? Çin Çin. Ben bir şey yapmadım, onlar ünlü oldu. Vallahi pınar. Sizin var mı böyle bir şöhret ihtimaliniz? Hiç sanmıyorum. Yok, sanmıyorsunuz. Peki efendim, daha 28 yaşındasınız, daha vardır şansınız. Buyurun alalım cevabınızı. Vallahi ben aslında dinliyorum da soruyu anlamadım zaten de. Ünlü evliler. Ünlü evli. Yani iki ünlünün evlenmesi durumu ve isimler. Bilmiyorum. Hiç aklıma gelmiyor. Peki Hakan Bey, çok teşekkürler. Biz Fahir'e söyleriz aradığınızı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Fahir'e de abi diyelim, 28 yaşındaki adam diye aklımda kalacak. Ne anlattıysa yazık Fahir çocuğa. Ben böyle abiyim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Ben senin abinim dedim büyük ihtimal. Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu cevabını vermiş Şule Dere. Bak, bu güzel evlilikleri unutuyoruz yavaş yavaş. Feraye Hanım da. Onlar evlendi mi şimdi? Onlar evlendiler. Ya ben de öyle bir evlilik istiyordum da. Birbirimize hanım bey diyebileceğimiz. Edeyin abi. Bürge Hanım bugün falan diye konuşsaydım sağda solda. Tamam, onlar evde de öyle mi konuşuyorlar mesela? Tabii canım, İbrahim esas evde öyle konuşuyorlar. Derya Hanım, Derya Hanım, İbrahim Bey falan diye konuşuyorlar mı? Yoksa öyle basın önünde mi sadece öyle? Onların var artık öyle bir konuştuğunu zannetmiyorum. Pek konuşmuyorlar diyorsun. Yani pek konuşmuyorlardır. Oktay Bey, sürecin sonuna geldik. Yapma! Apar topar. Valla iki tane erkek dinleyicimiz aradı. Bir tanesi ben bilmiyorum diye kapattı zaten. Diğeri de Mehmet Efem. Şimdi şöyle bir hızlıca bakalım o zaman aklımızda kalan. Bence Şule Dere'ye hemen verelim kumpir menüsünü. Tamam, Şule Dere'nin bize ulaşması lazım ama muhakkak bizi arasın Şule Hanım. Panora'daki kumpir evinden 2 kişilik menü kazandı ve Panora'daki Zoka'dan 2 kişilik akşam yemeğini kazanan dinleyicimiz Selen'e verelim hadi. Selen, sessiz fırtına Selen. Tebrik ediyoruz kendisini. Ve iyi eğlenceler diliyoruz Panora'daki Zoka'da. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Ama yarın sabah bekleyemiyoruz diyenler bu akşam If Performance Hall'a gelebilirler. Fire, Ege ve Oktay'ı sahnede izleyebilirler. Dünyamızı Bekleyen Tehlikeler Konferansı'nın 3. ayağında. Bu gece çok önemli bir konuyu, nüfus artışını ve nüfus artışını nasıl gerçekleştiğini anladınız neden bahsedeceğimizi masaya yatıracağız. Gece görüşmek dileğiyle diyelim ve veda şarkımıza geçelim. Hoşçakalın efendim. Michael Bolton bir klasikle karşınızda. O klasiğin ardından bir Radyo OTTÜ klasiği. Saat başı haberi radyonuzda olacak. Ondan sonra bir başka klasik Burak Can mikrofon karşısına geçecek. Güzel geçsin gününüz, hoşçakalın. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın.